الباب الثالث والأربعون ومئتان باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم، اس کی فضیلت اور اس کے بعض صیغوں کا بیان۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اولى الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت، قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت أوس بن أوس رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، چنانچہ تم اس میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری قبر کو عید یعنی میلہ گاہ مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعنه رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هي سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا جبکہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے، پھر آپ نے اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور شخص سے راوی کو شک ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے رب کے حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی محمد کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. حضرت ابو محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ جان لیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني أي الله محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے قابل اور شرف و مجد کا مالک ہے. بخاری و مسلم. وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ فقال له بشیر بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بشیر بن سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ بشیر بن سعد آپ سے سوال ہی نہ کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أي الله محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے، اور سلام اسی طرح پڑھنا ہے جیسے تم جانتے ہو۔ مسلم۔ وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ متفق عليه۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریته کما صلیت علی آل ابراہیم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أي الله، محمد اور آپ کی ازواج اور اولاد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد اور آپ کی ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ بخاری و مسلم۔